ลาโดดาสกาหลุเปียวอ่ะฮันเล้งนี่อ่ะโอจังกวนน่ะยะไรปู่ปู่กาวน่ะดีเลอลีจุงๆจาเนี่ยสิกูอู้รู้ย้อยอยู่ว่าช่างป่าอ๋อมะล่ะลูกดีเสร็จจูคิดกันกาฮะย้อยอยู่ว่าหลุเนี่ยด้วยตะจาแม่นต้องอยู่เดวีเซียนไดยะทาเวอ่ะจีซาได้ว่ามาตะลีเลยเหมี่ยวผู่ขึ้นนี่ดิเห็นนึกมาตะกาวมาบ่ป่าวกูอู้เองอารมณ์เหมี่ยวผู่ดิขึ้นกันอ่ะอืมนวยอาลีดาม้องลูกยะได้กาล่ะ ขามาซุบ่วยนุ้ยขามาซุบพ่อเดี๋ยวเราต้องชิมมาบ่นี่ดุริยาเลซุนานนี่จ๋าเลยไม่เกี่ยวมาเนี่ยอะไรเงี้ยเช้าอีกกันนานาติงเงี้ยติงนี่พ่อรอนานานี้นี่มาบ่เนาะนานานี้อยู่นี่มากะบุชิพี่ยังอยู่นี่เลยจิ้วกုံเนาะไม่ติดอ่ะก้าท่องล่ะก้าท่องล่ะลูกกูอู้มาไม่เย็ดแกกูเองก้าซุนานานี้บ่เนาะ ก้าก็รอตัวชงนี่นะตุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยก้าเฮ้ยตัวก่อนเนี่ยตุ๊ยไอ้ตัวเนี่ยยืนที่ทะเลเฮ้ยมันก็ก้าก็เนาะแต่มาอย่าโจ้อะไรเนี่ยแค่กวยอะไรเนี่ยบ่โจ้อะไรเนี่ยมีอะไรอะไรเนี่ยแต่ท้องอะไรไม่ไรท้องอะไรแต่ฉันรับไปเลยเองกู ก้าจะก็ไม่อะไรกูเลยไม่จะไหนมีอย่างใดตัวโมไปเชียวเนี่ยถ้าสิจีจ้องจีเดียมเลยฮึจีจ้องกี่มา ก็เป็นนักกู้ชีพหรอขี้เสียไม่สบายหรอเอาเถอะย้อยอยู่ว่าอยากพูดโชยงามใหม่ขี้ชีพ 那哪一都哪一老多像我要管的。 那哪一都哪一七天香啊没 小奴不啊七天当代那等文物的嘛拿了 呗。嗯没文物。对面帮忙露出等你的哭嘛我的那么棒。 对吧我用个比赛的钱对天天都可看比卡西亚的那大爷。七鸟的那场他卡的表演的蓝小的不够嘛的话。 你看你也得打流了。 那我嘛把他别给。 谁吃吧你呢 都有啊路呀老板那家的。养爷罗家的。都没别细数阿都得瞧那么好咱们楼下不。给咱们也看屁股那这样老子呀太太的千里一百一百。 给你爸爸那是一水里上哪里去了个。古阿古古阿罗明 这位有看牙子马嘎他的烂呢现在你就要去了母的路的不差不 哼下里没阿弟 没事必须给了烂车就大过路了 SE 这里卡里是来的几步啊有有啊多啊多浪可以加吗 古把我表情哪里 几步啊罗努努多几里乌狗们他妈耶 啊阿姆尼哎呀这个那个将你有敲架你的。嗯你要来不来敢去查的待呢 等你掉姑嘛确实是脱掉了呗。 姑把我收进哪里 点都烟都。别到。 嗯 等你没有我嫁给的吹的也吹住的呗。 哦吹的的帮家务不要给妈那天了。 可以说都可以要我们喊不住。等你也没那么。阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨 阿姨 阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨 阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨 阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿姨阿 哎哎给我打掉打掉啊死啊都完了啊不要了 这样的。有啊有红蓝带我一个蓝马的家里路。 他说那些这就看那 些照片。我问那明明刚的呀干的也他当当的路。我打掉了那对了没有我打掉不要了。 这边都完了我去吃了咋吧 给照片。我的西亚格罗没跟人家这么一个亏个一你的呢。 这西亚格罗 哼姑 啊 等你们事情。 巴比罗 来的地龙闹气的呢。 啊闹气啊巴比来等你。 哎闹气的吗没人有搞屁事的不地地下不人家一把来姑爷。姑爷呢想着要你们事业的呢。 别吧等你耶等你罗个闹气叫你嘞。等你罗姑爷他们干嘛在家的。 啊才有嘞。 才嘛都会等你耶。老鸡啊来的妈呀的妈的转迷欧的迷欧的就一满的八片的八片嘛三亚他们现在等于都公路他们还讲没嘞 该把谁来个老爷好的就高毛票拼没把没 啊没老板那个大表爷 这是他们是吧不是啊哎呀没嘛拼比可是等你家不说吧该谁来个老谁当然来打拆 对了等于我都有一万路的啊哎我记得你啊嘛高啊高猛长票比哎我记得家的。 干啥接触就是新人的状态嘛来我奶奶帮你路。 压力够大表给等你来新人的状 态。啊压力啊给陪大姨。嗨把路给他来。 啊阿姨 好等你来给他来等你把路。 啊 啊都快呗我是要跟我们用我妈妈也没来给你住的就不停地说的是啊听说了对妈妈看着好 对吧等你我觉得差不多了那安慰别人看哪里漂泊妈妈 啊妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 来嘛沙发嘎的站嘛站 ,spring 嘎的嘛哭背你嘎的累嘛蹲 ,down down 点点呢好背该等你来人家我的开车 ,no, 硬要眼有大理下对的呀没 啊阿姆尼啊 谢谢啊下一年 ဟိုကျွတ်တော့အင်းကကတ်လျက်ပဲအင်းကြမှာပဲဆင်းရတော့ ရတယ်ကိုသားပြောအဲ့ချွတ်မှာပဲဆင်းတော့ အမလေးဒါကိုဦးရဲ့ရောယူရွာလိုက ်ဟုတ်တယ်ตายရတယ်နော ်မနီဘာตายရတာလဲစိတ်ညစ်စရာကြီ းဟာကောင်ကြီးရောက်နေမှာကွာဘာလုပ်နေတာလဲဟဲ့တော့ ဟာကိုမကိုပါဦးနဲ့ပါလာတာသူ့ဘေးမှာနေတယ်ဟဲ့ ကဲဆရာလက်ချုပ်ပြီးဆင်းရဟဲ့ လာတယ ်အမေ 哦ဟာကိုလက်လက်ဦးကြီးမပါဘူ းလက်မ ကိုနေအောင်နေအောင်ဆရာနေအောင် တင်းကြီးဟိုတင်းကြီးနေရမွှေ့လိုက်နဲ့နော ်တင်းကြီးကိုခုံချလိုက်တော့မေ ဟောဗျာကိုဦးတယောက်ကကငါလည်းခုံချလိုက်မှာ ဟာကိုကြီးတက်ကြပါလေ တင်းကြီးရဲ့လက်ဦးမော်တာများအထူးအဆန်းလို့လို့ဝုံးမနေသမှာနေ哦 လက်ဦးမော်လို့မဟုတ်တချောင်လုံးသေးသေးရေမို့ကြီးပဲ ကဲတင်းဒါကိုဦးတို့အိမ်ဝင ်ဒီတဲကကိုဦးတို့အိမ ်ဟုတ်ကဲဒါတဲမဟုတ်ဘူးတင်းကြီးကိုဦးတို့ရွာမှာဒါမျိုးကိုလူနေအိမ်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးကိုလိုက်ကြည့်တာဟောအများစုကတပုံစံနဲ့ပဲအိုးအိမ်ဌာနကဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဟ ာ ကဲကိုပေါင်းမိမစားတယ်တော့ကြီးသားမကြီးသားလေ းမလောက်ပါဘူးခါကိုသားကြည့်လို့ပါကိုတို့ရတာမသားရောမဲမိမလဲဟာအေးပေါ့ ကိုဦးရဲ့ ဟာလက်တိန်ကြီ းကိုဦးတို့ရွာလူတွေကရိုင်းလိုက်ကြတာ ဘာဖြစ်လို့လဲတိန်ကြီ းချိပါတိန်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးကြည့်နေကြတယ်စားတော့ဝါတော့မတက်အတိုင်းပဲပြီးတော့တယောက်တခွန်ပြောကြတဲ့စကားတွေရလဲ ကဲမမေကျွန်တော်ကနေကိုဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူပရိသတ်အုပ်ကြီးကိုလည်းရှင်းပေးစမ်းပါဦးကျန်သူကခြွေးနာနေနာငတ်နာနေတယ်ဝေလူဝရီမင်းသမီးလေးလက်ပြတောင်မှရိုက်တဲ့လေအဟုံညောင်းမူးလဲသွားတယ်လို့လဲသွားမှဖြစ်ကြဟ ဲ့ဟဲ့ကောင်းမဆုပ်ပြီသွားကြစမ်းသွားကြစမ်းရင်တော့ဟာလူလူချင်းတလောက်တော့ငေးကြည့်နေအောင်မချက်ကြဘူးလားတယ်လီငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးကိုဦ းဟာလက်သိနေ ကိုအမအပြောရလဲရိုင်းအမူရာကလည်းတိတ်ရိုင်းတာပဲ မမဒီရွာလူတွေအတိုင်းပါပဲဒင်းကြီးမျက်စိထဲမှာအပြောနဲ့အမူရာတွေကရိုင်းနေတယ်စိတ်ရင်းကတော့ကောင်းပါလေနော ်အေးလေးဒင်းကြီးအဖို့ဒီလိုလူတွေမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမစစ်ဆန်ဘူးတော့ထူးဆန်းနေတာပေါ့အခုဒင်းကြီးတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ ကိုတို့ရေချိုးသွားကြရ ေကဘယ်သွားချိုးရမှာလဲလို့ ဘွားတောင်းကတွင်းဒီကနေခေါင်းဖာလုံတော့တော့လမ်းလျှောက်ရမယ်။အင ်းအဝေးပဲ။ဒီပြင်ရော ဒီတရွန်းမှာတရွာလုံးချိုးရည်ဖြစ်ဆုံးကြတယ် ။ဒါနဲ့ကိုဦ းဟမ် အာဟိုတင်းကြီးဟိုလေဟိုဟွာလုံးချင်တော့အိမ်သာဟောအမလေ းဟောဗျာအိမ်သာလက်ကိုဦးတို့ကအိမ်မှာမထားဘူ း ။ဟမ်တရွာလုံးဟောဘသူမှအိမ်သာမထားက ြဘူး။ဒါဆိုရင ်တရွာလုံးရွာပြင်ထွက်ပြီးเออโอ้กิษาไปจ้ะน ี่อ๋อไม่โกอู้สู่ฤาษีหวนนี่เองไอ้นามชื่อไอ้อย่ามาตีนี่โขบีลามาหลั่นเย่ปะลิชิตีนี่อ่ะทำไมย้ายเนี่ยดีเลยมาดีโลไม่ชูอ่ะมั้ย ကိုရငင်ပေးမယ်ချိုးပေါ့အများလဲအဲ့ဒါလိုပဲချိုးရတာ ကိုဦးရေတင်းကြီးရေချိုးကန်းနဲ့ချိုးတာရေချိုးကန်းနဲ့ချိုးလာတဲ့မိန်းမ ကိုသိပါတယ်တင်းကြီးဒါပေမဲ့ယောမကိုရောက်ရင်ယောမသာနိုင်ရမယ်ကဲအဲ့ဒီချိုးပ ါကိုဦးလိုစီရလူတွေကမရှိပေမဲ့တင်းကြီးရှက်တယ်သိ ရှက်တယ်နဲ့ရေမချိုးတော့ ဟုတ်တယ်တင်းကြီးလုံးဝမချိုးချင်တော့ဘူးကြည်ပုံးတပုံးအကုန်ဆွဲတင်ရတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့တပုံးပြီးမှတပုံးရေချိုးပြီးရင်လည်းပြန်ပြီးချွေးထွက်မှာပဲပြန်ပြီးညစ်ပတ်မှာပဲဘာလို့တော့မှလဲကိုဦးရေ တင်းကြီးရဆက်လက်ဆက်လက်ကမမင်းဟာအခင်းကြီးအခင်းလေးသွားခြင်းရနဲ့ချုံမထိုင်ရရတာအမိန်ရင်ရှားနဲ့လူတော်တဲ့ရေမချိုးရရတာဒီကမှရှစ်ဆက်ဘယ်လိုနေမလဲ ဒါဆိုတင်းကြီးရန်ကုန်ပြန်မယ ်တင်းကြီးစဘာလို့လိုက်လဲ ကိုဦးခေါ်လို့ ခေါ်တိုင်းလိုက်ရမှာလားလို ့ဦးနောက်ကညင်းနေနှလုံးသားလက်ခံနေပစက်ကလိုက်မယ်လို့ခရီးပေးမိတယ်လို့ ခဲပါဘ ဘောဘောကတပတ်လုံးမဆင်းရတဲ့ဘရင်သမီးဘုရားနာကိုရောက်မှရဝေနန်းကိုအသေးဖန်းဆုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလုံးဒီပေါ်မသွားပါနဲ့ဒီရောမှနေတဲ့လူတွေပါလူတွေတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာကဝလိယအဆက်တည်းပဲဖြစ်နေကာကဝလိယအဆက်တည်း ပြောကွာတို့တို့ပြောတင်ကြီးတို့ကဒီအတိုင်းနဲ့အိပ်ရမှာလားလို့ဟာဒီအတိုင်းမင်းကိုဘယ်အတိုင်းအိပ်ချင်သေးလို့လဲတင်ကြီးတို့လေပေးတာပေးလိုက်ချင်တော့လေတင်ပါဒီမဲ့တင်ကြီးဒီရွာထဲမှာလေကရင်နဲ့အိပ်နိုင်တဲ့လူတန်းသားဆိုလို့ရွာဦးကဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ကိုဦးဒီနေ့ရောက်ပဲရှိကြတာကရင်နဲ့ပါနဲ့အိပ်ရမကိစ္စဘူးနင့်ဘာတွေများကြီးများကျင်းနေရလဲအိပ်ခင်းဆောင်ကြီးကလေကျင်းလုံးနဲ့အ အဲ့ဒါဘာဖြစ ်နာနေကုန်ရဲ့ဆောင်းနေရတယ်ဘာလို့ရည်နာမှမသိဘူ းဆောင်းစောပါ ပြီးတော့ကြည်သားမအောင်ခေါင်းအုံးကြီးရလဲကြီးလေးတက်နေလိုက်တာခါလေ ညနေတော့ဘွားလေးပတ်ထားတာပဲကွာ အိုးတင်ကြီးတော့ခေါင်းအုံးကြီးလည်းမတည်ဘူးဆောင်းနေလည်းမတည်ဘူ းခေါင်းလဲခေါင်းအုံးလည်းမအုံးလားဆောင်းနေလည်းမခင်းနဲ့ဘောဒါဆို ရင်ချက်တော့မပါဘဲနဲ့ဒီလေးမိင်းလေးမဒီလိုပဲအိယာလာလားကိုဦးရဲ့ပြောသားမအောင ်ဒီတညတော့တန်းကြီးကံပေါ့ကွာကိုဦးတို့အိယာလေးကကားပေါ်မှာခြံခဲ့တာကိုသိနေတဲ့တိသားပဲမနှပ်ပန်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုဝါကြီးကားရွာကိုရောက်မှာပါတ င်ကြီးတော့အသူရကယ်ဘုံကိုရောက်နေအတိုင်းပါပဲ တင်ကြီးရဲ့ကိုဦးပြောခဲ့ပြီးပြီမလားဒီမှာနေကြစားကြတဲ့လူတွေကလည်းလူတွေပါပဲလို ့ဩလူချင်းတူနေအသက်ရှင်ချင်းကွဲတယ်ကိုဦးရဲ့ကိုဦးတို့ရွာလူတွေကယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိဘူးยินเจมูแล้วไม่ติดหลุจันใส่จันนี ่ถ้าใบแม้ตรุห่าตริษานี่ลูกอติมันแน่จ้ะตะนี่ตรุเยอละบาดิไอ้นี่เมียนล่ะมาบา บาละบาดิปะช่างปะขวยเม็ดตวินหอกไปเนี่ยละบาดิပေးမလဲသွားလိုက်စီ ကိုဝါကြီးကားပေါ်မှာကျန်ရက ်ကျော်စုတင်ရဘာနဲ့တက်ရမှာလဲလို့ ဒီရွာလူတွေအတွက်တော့မိဘကပြာနဲ့ဆားနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသွားတိုက်တာ ဖြစ်တယ်ပြာတော့ရွှန်နေအဲဆားတော့နည်းနည်းပြီ းတင်ကြီးရဲ့စကားကိုလေဟိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းလေးနဲ့ပြောစမ်းပါဦ းဟုတ်ကိုစိတ်ကမှမကြည့်နေတာဒီမှာလာပြီးပြော့ပြောင်းနိုင်မှာလဲလို့ ကဲပါဒါဆိုရင်မျက်နှာတက်မျက်နှာတက်ပြီးရင်ပဲပြုံနဲ့ထမင်းညာညော်လေးနဲ့လွေးလိုက်အောင ်ကဲမောင်မမလေးရောက်မှမြေမြေမြေကလေးသားဟိရှာထွက်လိုက်အောင်လေအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကိုယ်ခတ်ပြီးစားကြပြီတော့ဟဲ ့ဟုတ်ကဲ့မမအ ာအမလေးတွားပြီးတော့တချီပေါ်ကုန်ပါပြီပလဲတွေလည်းကျွေးကုန်မဖြစ်မရဲ့ ကဲပါတင်ကြီးကိုဦးရဲ့အမီးကောင်ပိဇာထမ်းပ ါကိုဦ းဟင် တင်ကြီးမျိုးဘူးကြောင့်လည်းဝင်ကြည့်မယ်နော ်ကြည့်လေ ဟမ်ဒီကဲဦးလေးနဲ့ခမီးကြော်ထားရင်ကြည့်သားမအောင်ဘယ်ကလာတက်နေလဲဦးမင်းကြီးရေမသိပါဘူးတခါလေအစီကိုဝေ့နေတာပဲ ကဲပါတင်ကြီးကိုဦးခမီးညော်ထဲကပါနော်အိုးတွေခွက်တွေတော့မကြည့်နဲ့တော့ကြာတင်ကြီးသာတော့ရတာမတရီဘူးဖြစ်နေဦးမယ ်တရီစရာရောကောင်းလို့လားကိုဦးရဲ့ ကဲနန်းနေရလည်းဘာမှမစားစားလိုက်စားလိုက်ရုံးမှလို့တော့နန်းနဲ့စောစောကော်ဖီတို့အိုဘော်တင်းတို့မရှိဘူးနော်နွားတော့နောက်နေရခက်စား စားချင်မအောင ်ဘာလို့လဲသိနေ စားမှကျန်းရတယ်စမ်းချက်ပြီးကြော်ထားတယ်ဆိုတော့ ကိုဦးတို့ကတော့ဆင်းရဲကတာဘာလို့လားတော့မသိဘူးစားလို့ကောင်းလိုက်တာနတ်တုတ်တာနဲ့မလဲနိုင ်နတ်တုတ်တာနဲ့မလဲနိုင်ဘူ းဟုတ်တယ်လေပြောရနိုင်ပါခင်ရဆွေမျိုးမင်းရဟင်းကောင်နဲ့တင်ကြီးမင်းဒီရွာမှာပြောအောင်ကြိုးစားစားမှတင်ကြီးမင်းလူတွေကိုခင်မင်းအောင်နေထိုင်သားမှတင်ကြီးမင်းဒီအစားအစာတွေကိုမင်းအောင်စ ลาเวเอ้ยขวาอาจารย์เวดีดีซีดีไม่อยากรู้งาช่วยมาล่ะเหนียวลาบีดีดีซีดีไม่ใช่หรอกงาช่วยมามานี่ไม่ใช่ใช่มั้ยตาจ้ะดิเสียกูบ่รู้หรอกดีว่ามานี่จ้ะมาล่ะเอ้ยงาโยอยู่วันนี้อนิสงยวดิจีมาใต้เนี่ยเสียอยู่ดิไอ้เสียอยู่มาตาจอมองอ่ะเอาอย่าตาโหเนี่ยเจ้าล่ะดิสุบ่าร้อฮะถ้าสมมุติหันจ้ะล่ะเว้ย ยอดีมาสุดแล้วชิลีชอบพี่รออลุเซียยาล่ะบ่เฮ้ยช่วยมาดอกอ่ะดีย้อยอยู่ว่ามานี่ไหนมามองบ่กูเปียยอดีดีเล่าสู่ต่อเลยอุ้มแม่หมอโหเลยแม่เดียวมันนี่ก็จุกก้าซีซิงก็เลยเมียนายีตะคูลงกูญูปุ๊ลุกูเซียนเนี่ยเสียกระโดดไปตัวจักเลยฮะพ่อนี่เจ้าเนี่ยเปียตากะตุ๊เสียรอทาจีนยาว่ามะกะชีนยาว่ายะลาเจ้ากระโดดอีบัวจักเปียเก๋ๆบ่าวแม่เดียว เอ๊ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขยันยิ่งผู้เสียกู้ใจเส้นยิ่งไม่ไหวเป็นจริงเสียเสียเต้นเต้นเปลี่ยนไม่ได้โตอี้เต้นได้จริงอ่ะมีโอกาสอยู่กับยี่คู่กันเนี่ยมากกว่าตัวกว่าว่าจะยากปีมาจะน่าน่าอ่อนชาบุเป็นมาตะเคียนเอาไม่จริงหรอไม่รู้กูอี้เสียอะไรที่ไปเชื่อชื่อนี่ได้อู้ว่าจะยี่เลยวิธีนี้จะโตได้ก็ ที่มันได้ที่มันงานเลยถ้าโตได้ก็ที่มันได้เนี่ยกูรู้อยู่ว่าตายอะไรจริงดูบ้างเนาะ กูอุ้ยมึงยังเนี่ยโตมาลูกปานเนี่ยติงยิ่งผู้สามังงูจริงอะไรที่ นายติงเกลจะเอาติงยิ่งจะบูดะเถอะ โอ้เป็นอะไรจริงไม่มาติวถ้าส่วนยังดับตัวน้องมันไปต้องอ๋อถ้าเราตีมาผู้กูอุ้ยติงยิ่งกูเชิงกามาตบหัวดีอาหิยารู เงี้ยเด็กเล่าไม่รู้เลยปู่ว่าไหมติงยี่ปู่เราเลยสิ่งที่เชื่อว่าเรื่องการนี้รวยไม่ช่วยไหนมึงติดสายาเล่าอย่าชดเลยเว้ยอย่าสายาโนมาละนี่อย่าไอ้อย่าเสียละตัวอย่าลายอย่าเบี้ยบอยน่ะเชื่อตัวเองมันจะอยากทำมาหัวปลาละกูเอ้ยไปเลยไปเลยกูอุ้งอาทิตย์ย้อยว่าดูดีจังเทียบเปรียบไม่ละ มูเรียเดช่วยช่วยช่วยกองเขียพยานะมันน่าด่าลูกตัวรถดันนะพยานลำดีอะไรตัวเดียบ้าช่วยเจ้ากูบ้าอู้เดี๋ยวก็จะจ้าอู้เปล่าองค์นี้จ้าว่ากูอีกคนนี้ฮะเสียดอเลยเปล่าอู้งั้นอยู่เจ้าไปสู้เอาเจ้าของเนี่ยมาบอกถ้าติงอู้อีกคนนี้ด้วยอีกคนนึงเจ้า 哎，哎呀，哎呀，好家伙呀！哎，米家罗，谁家罗都不用怕罗，会不会呀罗没事无恙？好，好那个，把保守，哎，米家罗得意罗， 呀吧的呀，过一过年罗，谁在那屋？哪来比咱们呀？ 好吧，好吧，嘿，嘿，米卷， 哦，你下来个，谁家罗都是嘛？前面银行的，你，我们来， 走走走走，一个位，一个位。 哦，也把这故意过你啊，对吗？俺们就轮了这轮内吧的。 哦，好的。看的，这个角度有一个嘛，别的啦，你呀，别别说了，别的呀呗，角度有一个嘛个 就是呀吧，叔叔，那厨房那么稀糊哟。 也没变呢，没没那过一过年。 嗯， 等于说，今老五七六的，把这米皮的你呢来哪个呀？ 哦， 你在面也能面快。 哼，谁家的说话嘞？弄点鼻子过不 该过一过年，变好没变？ 好 变 好。 我家的今老五过年都苦悲惨嘛。 啊，把你表话讲，表话。 今老五有俺老皮的长腿嘛？ 好变。 应该得喽。操心了 呗，好呗。 看来我们那方面的拉钩在忙呢。 啊，时间下来，时间时间，就拿所有那个呗，喏，有啊没必须达标。 得用，他妈不包庇啊！哦，那他妈必须得苦苦有来人来压了的呗。该等你了。这边来表哥，苏家、狄家、孟家、孔家、高家、刘家的，你记得不老表的也讲了嘞。 公路表你等你表，爸爸又在等你来去嘛？ 等你的嘛，没有人没来接他嘛，哥，有阿表不嘛？哦，阿龙表你家的表的，没有胡子公嘛嘞？ 哼，阿表胡子没在找谁？现在呢，你两年等你又没见着谁家？ 好难免了，都一天呢，一年呢。你在外嘞，都一岁呢，一月呢。十八步嘞，都忙步呢，公路呢的。你你懒嘞，懒都不挖，他把瓦片拉啥呗？野鸡山嘞，山都不挖，他把瓦片拉啥呗？阿拉估计，双翼工程啊，他那了要，哎呀，要得多嘞几呗。阿拉出的记得嘛面看得嘛见得嘞。 阿姆里哥乌爷哥乌爷阿江看你也得跑地下里。怕屁股踏得来来又请你呀啦嗯。哥乌娘进来你拉阿龙啊等你不如接了你几位。 下来下来 阿拉不多啊。 我多人的嘛也给送不住嘞。 啊阿拉我见到变开了有啦。 谁要不然我变开我。咱们没事啊我都认啊我没看我不要把事啊我出生呢顾你来的我明年也没休业 我不如我明年没休业啊来过多啊 啊我顾出生啊他就搞不来我搞不来这样好不送马回家走的小家阿姨呢啊落落家你看到不得用我来的吧呗 他说呀呢有有啊也表表的要也得你们给啥第一天见面的人来过多少家吗 好的好 的等你哦 等你一把 哦你你一走那多少你多少那你一走有多啊有多啊你这样的你有多啊你有多啊哦嘎嘎你嘎嘎你嘎嘎你嘎嘎嘎嘎嘎嘎 嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎 嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎 嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎 啊姑姑别来无边他就路难啊他就路难我路来都不好了没有关系啊。 给王下来就骂我给王。我给你弄了下就骂我给王下来。 哦路难我就能路你的毛宝不错在。他们要顾你的他拿着茶水的茶片。给姑姑的他们要那骂我比无创才来太塞他也能再把手印。 他说你就把路啊。 今朝乌托山里太阳那边的，看明那马乌路比谁么过？好了，把现在说的几笔，小个阿苗米快有了。大 叔，你 这，啊？你看，哦，回来了呢。先把故事啊，奶奶、奶奶、涛姐姐了。 啊， โอเคยาบีโอ้ดาโซโยกาโอตียาบีตียาบีดิดิดิเซมบงวะโอ้เสียงอ่ะอ่สมรุกะโยกาติบีลิบาดีเนี่ยบายโยกาเจ้าเล่มบายโยกาอูทันไซกูนี่เลยโยกาอ๋อลินดายูโยกาพะโอ้โหลินดายูสุดากะญาติงูเปียวราโมบาวูญาติงูปุกกันนี่เลยซงมาโหเปียวราวะมาเนบีอูทันไซ ทีมยาเขียนตัวอยู่ตายอยู่กันไหมกูตัวเองโอ้เจ้าเนาะขมยาอุดรูเปลี่ยนไหมเนี่ยดีน่าอุดรธรรมะจุ๊บจุ๊บมาพับพี่ด่ากูตัวเองนั่นมาตายอยู่กันมาไม่เอาโอ้มาป้อมมาป้าพี่เนี่ยด่าเอาเด้อโอ้ทำไมแม่พามาสู้ยังไม่ใช่บ้า เสียทุเสียต่อสู้เปล่าตัวมาบ้างเนี่ยถ้าพี่ยูพี่เสียงโยกาจะมีหรือเปล่าดีไม่เสียขมิ้นพี่ว่าไปรู้มั่งพี่เนี่ยขมิ้นจุดมองมาหูเสียก็รู้เลยตัวเนี่ยรักเธอหรอเปล่าเมนูเสียงสูบีกูที่จีนี่จะรับเองกว่าแล้วไปโยกาสุดาเมนูนั้นเลยมันก็กว่า เอ้ยแต่รู้มาพี่เนี่ยพี่ จะนารู้เสียวินปัญญาสุดละไต่ปานนี้จ้ะจะเอาเดียร์สุดที่เดียร์พี่สุนันปัญญาเยอะดีกว่าลุงที่เดียร์พี่สุนันมาพี่สุนันจงก็ตีกูเอ้ยจงน่ะไม่ยอมเอาพี่นายสุดเดียร์อ่ะเพื่อนผมพี่นายมึงจ้ะพี่นายเนี่ยพอพี่เดียร์มาเดียร์ตัวเดียร์ตัวโตโตที่พี่สาวป้าวุ้นยิ่งจ้าวายมาหกพี่เนี่ยดีกว่ามาจงก็มองมาเสียกูไม่เกี่ยวเนี่ย จะน่าเสียดนาวแต่รู้ไม่เท่มาเลยเปล่าขมิ้นน้ำมาด้วยสู้ยี่เฮ้ยตัวเดียวตัวเท่าเดียวเลยเราแค่ดีแล้วเจ้าเองขมิ้นเราต้องได้ยินเลยเก๋เก๋เก๋เก๋ฮะเสียงยี่มองยินรู้ติดปันรู้ลิกันรู้เปลี่ยนหรือไม่กว่าที่หัวมิวติดปันเนี่ยไม่ยากบุกว่าเยี่ยมเลยโซดสีมีบุกอาศัยโชคเด ทองใส่เด้อทองใส่เด้อสิล่ะเข้าใจเข้าใจเสียดีอุทัยสิฮะเด็กเก๋ไปโยกันเองเนี่ยเสียดีก็สิล่ะเก๋เก๋เก๋เก๋ยินดีขานี่เนี่ยขมิ้นเอาเจ้าพี่กันเลยไหมน้องที่สวยเนาะกูยินมาที่มาลีเปียวยาดีกูยินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนี้มาลีรับผิดชอบนี่เนี่ยเสียจ้องจี้มาไว้ มาอย่าเลยมาเอาจะมาอะไรอยู่กับมังจะมาตีอะไรกูยังมาเปรียบยาบ้างไหมยังมาเปรียบยาบ้างไหมกูเสียงเลยที่มันน่าเล่นเนาะเฮ้ยเสียงกูที่มันเลยอ่ะเข้าเข้าไปเลยกูดูมันมากูอาชีพกูไม่เคยกล้าฮะเห็นอะไรหรอตู ตู่ตู่โหโหดิโหสัสสัสยาวมันเยอะละโหโหเฮ้ยมาที่บูมาที่บูดีใจส่วนเรื่องมาเรื่องมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ sen pie ya ma bo bya yu twa de to tu taung na de ayu swe ni de ayu sa ta ya ko ni che bi lou jan nya sa ni ja chi ba o phit de yoga ta cha yai ne ni da ta cha ta ta cha ya kai han shin kha mya ni ma li di di sha wen zo da ho de bo no ho ho ba de a gui ho ba da su zo cha ba du le zo cha ho ba yu a chi ku ne ba tu wa le ni ma li o jo ra un jan na ma ho ba o de cha yu Thank you. 妈呀，你记得了那天呀？你记得不记得呢？哈，你记得了，我昨天过路过，地瓜我小米的，像我弟弟过来过，啊，弟弟过来呀。那里是养花，那个家伙会小米的瓜，小米新米来的过来呀？哎，好的，好的，小米小米，啊，苦，俺三宝队伍太费力的瓜，俺路上的地瓜真稳溜的瓜。 记者说，俺在看家，俺啥不来背嘞？好家伙，这家人，咱们要是再看那个么比武啊，再看有那么武的，看有那么武啊，俺娘都是啊，是我是啊们，俺对啥不么超人，没路嘞。我那不是啊，是啊，啥不么强人的比较嘞，别啥不讲嘞，谁啊谁人，真多路，没你哟，第一嘛，再比较努力个累啥呀？哼，就讲了，第三位我讲，别来的了不，谁啊？ 哈哈，我最差没。这边的也没路啊，不等。进来也错了，俺上木，脚崴木，不干的那出来漏的，干嘛？等一下，谁问个老师了？对比他吧，我都要他的个。 悠悠的多嘞，悠的比他累啥比他吧？哦，写的六三，批的六多，累啥话嘞？说来听听道。等你这着，俺是别单位嘛。俺草木干那的的，不话没慢那一样，但他的狗也随便伢嘞，进来比都不话过，该在伢那姑娘伢那，俺们当酒席吧嘞。听那狗， 嗯， 小明啊，写的写的，写完没有着，倒把进来俺妈没。 他看哪里地崩山，他大追他大背，进来也压他哦，等你得了嘛么看咱呢？人家随便的，等你，进来出来的，比如也讲嘛一段，阿妈感觉没细下家吧？红婆出来，讲究买表水菜鸭肉，到家养狗肉也，来得三看你啊嘞，比如你也不话，他哪得也不挂。 不如 对，菜呀，我是蛮熟了。对，路也加吧。啥子拿来么啥呀？我去拿来么我呀？哎呀，没事的去。路刚谁认识了？不嘛嘞？嗯？谁批表谁呀？说了回来喂。对起哩，真年来呗。该把等你，进来比都的也不话过。等你拿来拿来等你，进来哈，等你一段，表姐也讲多嘛吧？改改。 喂，刘连，谁啊？问你？呀， 哦，喂，刘，给啥名啊？姓刘吧嘞？给啥好了？给啥好了？看伢第一嘛，陆俊杰，老李来给啥？陆俊杰，好了。 好的，好的。今晚嘞，这里是一个，那家的刚刚嘞，天气好了喂，吃生意了没啦？看伢路，俺们骂你了，吃饱了没？今朝路谁啊？问你啊？你是你蛮干爽嘞？ 谁孤单的别人我真有病啊！你是那的，你是那的，叫你，叫你，哎，哪么嘞？好的，就到哪来吧？就到谁家医院路那里，看伢个那家药不要病，路过了，就到谁家医院，再看家嘞，别。啊，路过了嘛，好吧，不病。他把我们家的药给过你们呢，俺那的吃谁的吃骗的喽？ 啊，咱看伢了没？就是骗的喽。 比都要讲嘛，也骂那么哈，谁要问嘛？大问西吧。 啊， 找着下线的片位，新鲜表妹，今天这外家，俺们两个都错了。哦，今天比都要讲嘛一个，出事的那他比过年前了，用几千的拿了，变脱大路嘛好不？ 啊， 别 过来， 别过来，别过来，别过来，别过来，等你看我问嘛，你看，等你看我问嘛，你看。 啊啊啊！

โลกมามณีอัตติอยัสสราရှိတယ်เนาะถ้าပြောจนน่ะแหละเต็งนี่ตวายก็ขยังล่ะซ้ายก็สั่นจังเนี่ยก็ไม่มีกันยังอะไรหลุดิอ่ะไม่ชาอ๋อเต็งนี่ทีนี้กูกูดีตากูอยัสสุวิชั่วพอตึกนี่เนาะเต็งนี่อะกองสู้โซล่ะเนี่ยไรเดตาไรมาชี้จักบาดกว่าเตียปูซูได้ทีนี้เต็งนี่เทียนโลบ่า อายุตาตรงสกาหาตะถาเซมุไม่ရှိတော့กระเปียมาสามุเต็งดาใบแม้ปริยะมาป่ะหันสามุไม่ရှိป่วนแล้วเนี่ยเจตนาเมตตามันเนี่ยเจตนาเมตตามันโลไม่เนี่ยกูไม่ตีเอาไม่เปลี่ยวกันมาล่ะซ้อนน่ะเนี่ยจั่วจี้โซราတော့โยปาดับไปดาแล้วกูเนี่ยเจตนาหมั่นโหตบอไม่ปอกเผ่ตันเนี่ยผิดโลป่ะอืมเต็งนี่เนาะเสร็จเป็ดดิแลแน่ไม่ยาโซรา ปารมีผิดไปได้บะติงนี้ซ้ําไม่ผิดปะไม่ผิดอลิไม่ผิดอฉิไม่ผิดอธิตาမျိုးมากูดูลงนี่ดาปารมีผิดกูดูลงดูแลกูดูย่ามาไม่หุบปารมีผิดแล้วผิดมาไม่หุบผิดบะติงนี้ญาติอเยโกคว้าตายาได้อเมญก็เปลี่ยนเจนน่ะได้นะลุงหน้าก็ปวยทุบอนิสุบไปแม้ยุทธบาวะอไตเมญได้หลูตาอฉิญญ์เนี่ยก็อากูอย่าแม้หลูตาดิบะติง စင်သားကြည့်နာမြို့နဲ့အလံကွာဝေးလုံးရှိတဲ့နဘဟုတ္တတာတို့တက်တဲ့နဲ့အတွေးဆင်းရင်းတဲ့နဲ့အမြင်ကဲအဲ့ဒါဒီနေပါကြတယ်ပြီးတော့ကိုဦးတို့ကတကယ်တက်ကြွနဲ့ဆရာဝင်းဆိုတာလေလိုအပ်ပါတယ်ဒါဒီတနေ့သိလာမှာပါလေတင်ပါမှမသိကြဘူးတင်ကြီးသိလားဒီမှာနေရတာစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ဒါပဲသိတယ်ကို เอเอเชียนพี่ๆสงสงเนี่ยนิ้วเปลี่ยนย้ายออกกูเนาะเข้าป่ะล่ะเต็งนี่แหละไม่เข้าป่ะกูเองเต็งนี่กูเตียไม่ชะเน่รออ้าไม่จ๋าจิ๋งเปียวออมนี่ลูกไม่ชะได้ไอ้แจกกูต่ําแม่เสียแล้วเปียวมานี่เนี่ยม้อมาเลยมาอูเต้กับกูเต็งนี่แหละอเมียนซ้องนวลเนี่ยล้างจ่องก็เบร้อมาไม่เต๋อเนยซ้าไม่จ๋าลูกอละป่ะโซล่ะชะไม่ย่าดาบาเข็นตัวได้ใส่เนี่ยเมียนจีซ้ามา เจนนาเตียะโกเสดนาอโปแท้ปิต้วยจีซามาจวนเจนนาเล่เดเสียวันไม่ရှိလို့ซုံးชုံညရတယ်အသက်တွေကိုဒီလိုဒေသမျိုးမှာအများကြီးရှိတဲ့တိုင်ကြီးမြို့မှာလည်းကုမရလို့တေးရတယ်အများကြီးဟုတ်တယ်တဲ့မြို့မှာကကုမရလို့ဆုံးชုံညပြီမယ်ဒီမှာကမကုရလို့ဆုံးชုံညရတာတာဝီကိုဦးရဲ့လူချင်းတဲ့ဘက်ကရက်တီကြပန်းဆိုရင်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး ยาอู้จังอ่ะอายุได้อุ้มเข้าเตะตันเลยที่ฉิงาถะตัวเองมันเนี่ยช่างนายสวยกาดิถั่วหลอกกูโหรอเบลูมาหมึกเปลี่ยนนายกูเปียวลูกอย่ามาบ่ถูกป่ะตู้อี้อ่ะเดตาสรุปตู้ขึ้นตวยมาบ่ฮะนี่มันตัดหน่อยสิญญ์นี้ตัวอย่างสิมายินตานักกะปาตะนี้สุบิมี ตู้โตจังโตไหลมาโตไหนตู้สู้จังนี่ไม่งามไม่ไหนงามนี่เปลี่ยนตู้หน้าอูตะเกียเฉียนนี่โหไล่ละบ้าเว้ยชีซ้ํามาตู้

กูไม่รู้ว่าเรื่องที่ตัวจริงอะไรกูว่างานเรื่องตุ่นเดียวปุ่มยาชิมิโนะล่ะเอามาบาลีถ้าจะมาขอเราตุ่มไล่ที่นี่เพียงแค่อะไรอะไรนี่จะจีดีอะไรเจ้าเสียวะล่ะ ยังเป็นสุกเลยด้วยเนี่ยเย่ประตูกูสลวยตายชัวร์ไว้ไปเลยเฮ้ยลูกเจ้าลูกเจ้าบ้าละเมื่อกี้เดียวเมื่อกี้เดียวเล่นนี่บ้าละบาดที่ตาบ้าลีโอ้ที่มาที่มาเนี่ยโอ้ทุกทุกอย่างละกูเสียวิงกูบ้าอุกโรบ้าละ ที่มาแล้วไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนเนี่ยจิมาจิมาไม่ไม่ไก่อ่ะไม่ไก่หรอกพ่อถ้าสู้ที่ไม่รู้ที่จะบีที่น้ามาไม่เชี่ยวมาพ่อที่มาด้วยบีด้วยบีไก่ก็ไก่ก็พ่อบีพ่อบีเจ้าว่าเราเดียวกูเลยโอ้ไก่จะมวยใหญ่กูอะไรปูเลยเด็ก มันเองงานอะไรสักจุดอะไรสุดหรอมีว่าอุ้มละเปียอุ้มมีเรื่องอะไรบ้างได้ไหมละเปียเออมีอุปจันจริงเลยแค่กระว่าเสียกูเล่นกูเล่นกูคงนะกูแค่บาร์เปียมีมาโม่มีมาจีเอเสมีอย่างเนี้ยปังกาเอามาจีมีน่ารู้จีเล่นเนี้ยจะบอกว่าเลี้ยงกูนั่นเช่นลักษณะเดียวกูไม่ชอบใช่แต่มาขันดาระบุบบ่เปียนี่ทำจารุบ่เปีย จีเลยฮะมีอุปสรรคไหมลุงมันนี่มีเรื่องดีด้วยมั้งดูจะบอกมาเป่าไหนนะแค่ด่าบอกพ่อเขามาบ้านเลยอ่ะลูกเดียวกูท่านละบ้านละลุงนั่นเนี่ยดูคุณเดียร์ท่านอะไรปงสังกัดเราคุยด้วยปงสังเมตุกันมันเนี่ยอารมณ์เด็ดเลยน้องสามีกูช่วยเลยอะไรล่ะนี่อินเดียอยู่ไหนเสียเสียโอ้ลูน่าบ้านอะไรเสีย กูดูอ่ะกูว่าแบบเช่นอ่ะเป็นยังไงเขาเดี๋ยวเสียเสียก็รอปุ๊บที่ลูกที่มาใกล้เดียวมือหัวฉันน้อยใหญ่ไปอยู่แล้วเลยอ่า 等爷撇了，这老万得奖了，一年能要么撇没？等爷，这咋的呢？ 这咋嘛的姑爷？ 哦，你路我高远了。 刚嘛的。 那对高嘛比较高等爷。这你路多的大伯， 有哪里啊？啊，这边山下来呢？ 有啊，有哪里啊？这屋里要也都看，是吧？走路也都看，路的好差比，过年到家吧的。 大哥，他的那表哥呢？本地的，本地的呀嘞？你还大哥呢？比如啥嘛，哪样比？ 你有马路，啥样比啊？啥子呀？马后边没？走路前头顶那呢？拉山的。比如还草木没细的，谁在哪呢？这个啥子进入拉布家啦？那你啥子呢？没有啊，在地里的不压那些。 姑娘，有啊，有的压那里，谁在哪谁？不然谁可以拿谁丢？等你怎么不乖？ 哦，大奶，等你有表啊我们。 哪里姑？ 多么喜欢喏，懒妈妈母等你。 嗯。 伢爷伢大说了，这是中间的路家了，把外面老乡母也得陪护自己。哪个人来呢？他将来等你你高多少路没有便宜，够我表呢？ 不表。 嗯。等你没表不喝了。 嗯，好的。 古老的钱卡没洗，他们多少人 没洗？没洗喽。 表子呀，路在路哪路？ 爸妈妈说的呢。 我没有嘞，钱卡没洗，他多少？ 听你姑，钱卡没洗嘞，他们多少？钱卡洗嘞，他们多少？ 不路不路等你。 有有啊，妈咪表了没姑爷？ 有有啊嘛，表了没？ 这宝贝侬啊，就是那柳叶，悠悠啊嘛飘落梅，默默那一朵花，这别为为啥追，人家的也大呀无疑。我其他你谁来用绿谁来用绿大呀苏皮就有我妈就要肉玫瑰 给这个人楼的人有这么大的天下的比你的昂在在 有你 ဝမှာပြောတော့မယ်ဆိုတဲ့တလန်းမှာဒီဒီအောင်တိုင်းနဲ့ဒီလူကြီးကြီးသိန်းတို့ကဥတောင်ပါဝင်ထားကြပြီရေဒီယိုမှန်းကျော်ကားပြေဝန်းနင်းနေထွေးအငဲလေးနဲ့ထဲပြားတဲ့အောင်ဝဲသမီးတို့ကပါဝင်ပြီးဥတောင်ထားကြပါတယ်နောက်ဝင်ဒီသချင်းများကိုဒီသမားသိလာကရစ်သက်ပြီးကုန်းပြီသိလာနဲ့ဒီလူကြီးကြီးသိန်းတို့ကဒီတာဝန်မောင်တီထုံးဖွင့်နေတဲ့ဆက်ပြီးသူပြထားကြပါတယ်ဒီသလားကိုဘဲဥမအနုပညာထုတ်လို့ရေးမှတင်သက်ပြီးမင်္ဂလာသိန်းပြေးတယ်လေမှာတစ်ပြေးလုံးဖြတ်နေမှာဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တာချင်ပေါင်းလို့ရှင်လန်းဆက်နေကြပါသည်